αλγεβρική παράσταση. Λέγεται μία έκφραση των μαθηματικών, η οποία εκτός από αριθμούς περιέχει και μεταβλητές, γράμματα όπως λέμε αλλιώς. Ο ορισμός βρίσκεται στη σελίδα 25 του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της 3ης Γυμνασίου.